Vår neste gjest I studio I dag leksikonredaktør. Velkommen. Og deres navn Andersen Rolf, F14 I 44 I Bergen. Kalmang 1971, redaksjonssekretær 71-74, konsulent 74-76. Født I Bergen, sier de. Det kan man faktisk ikke høre på dialekten deres. Dialekten avledet av det greske dialektos, som betyr samtale, målføre, som tales innenfor et begrenset område, og en del av et større språk. Var opprinnelig bergensk, nå østlandsk. Jeg forstår. Og de nå nettopp ferdig med et nytt leksikon for Gyldenhaug. Kan de fortelle litt om hva slags leksikon dette Vel, først og fremst det et vanlig leksikon, flertall leksika. Oppslagsbok der emneordene ordnet alfabetisk. Se også leksikograf, leksikonforfatter, som altså jeg Mm-hmm. Og når det gjelder dette spesielle leksikonet, det et 14-binds konversasjonsleksikon av 3700 sider satt med 9 punkts grotesk I skinninnbinding. For øvrig har min kone hjulpet meg med arbeidet. Jaså, deres kone? Min kone, Andersen Synnøve, født Hansen, 10.4.48, ble kjent med Andersen Rolf på bar sentrum Oslo 7.11.69 klokken 22.30, ble nærmere kjent med R.A. på Hybel I Briskebyveien 8.11.69 klokken 01.30, ble gift med R.A. 9 måneder senere I Ullern kirke og født omtrent samtidig sønn Andersen Tore.